तम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2015 अनुसार 3 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वदा सर्वत्र स्वरूप से स्वतः परिपूर्ण है, सदा विद्यमान है, सबके लिए मौजूद है, सब समय में, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, सब में परिपूर्ण स्वतः सिद्ध है। उसको प्राप्त करने में क्या कठिनता है, क्योंकि वो है। जो बनाई जाती है चीज, कहीं से लाई जाती है, कहीं अपने जाना पड़ता है, कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, उसमें तो कोई परिश्रम होता है, समय लगता है। है उसको प्राप्त करने में क्या है, उसको कोई परिश्रम नहीं है, केवल ख्याल करता है। ख्याल देखो, परमात्मा है और ये संसार है, ये दो हमारे सामने है, एक संसार है एक परमात्मा है। जो संसार है, ये संसार है कहलाते हैं, पर हरदम बदलता है, और जो परमात्मा है वो कभी नहीं बदला, कभी बदलेगा नहीं, बदल सकता नहीं। सर्व सामर्थ्य तत्व में बदलने की शक्ति नहीं है, वही ताकत नहीं बदल जाए। ये विनोद में कहते हैं शक्ति गाय जो वो है ही अटल सतह सिद्ध। तो हम कहाँ है, इधर शरीरम कौन थे, एक क्षेत्रम, तो ये क्षेत्र सब आ गया, 14 भुवन आ गए, त्रिलोकी आ गई, अनंत ब्रह्मांड आ गए, इधर शरीर भी है, इधर शरीर है, और इनको जानने वाला ये है स्वयं, और उसके साथ है क्षेत्र गिनसा भी माम व्यक्ति, उसके साथ है परमात्मा। तो केवल इतनी बात है कि ये जो ये मेरा नहीं है और वो मेरे है, इतनी बात इतनी है केवल इसे, क्योंकि वो अटल है, ऐसे आप भी अटल है। कैसे, अनेक चोनी में आप जाते हैं, आप जो आप ही रहते हैं, बदलते हैं शरीर, आप तो बदलते नहीं, नीचे नीचे नरकों में चला जाएगा, भूत प्रेत पिशाच हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, पर है तो नहीं ना, बन जाता है उस शरीर में, जो जाता है इन सब शरीरों में जाते हुए भी वो है जैसे तेरे रहता है। जैसे परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण रहते हुए संसार कितना ही बदले वो बदलना नहीं है, जो का जो रहता है, ऐसे ये भी अनेक दूरियों में अनेक जाता हुआ भी बदलता नहीं है, जो का जो रहता है। तो ये बदलने वाली जाति का नहीं है, ये जो निरंतर रहने वाला उनका साथी है, तो अपने को उनका माने वो मेरा है, जो परिपूर्ण है, सदा मौजूद है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सिद्ध है, वो हमारा है और ये बदलने वाला हमारा नहीं है। इतने ही काम करना है, केवल इतना है। ये बदलने वाला हमारा नहीं है, हमारी जाति का नहीं है, हमारा संबंधी नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है, उसे मर दिया उसको कह दो हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है और वो हमारा है। इतनी सी बात है, सीधी सारी बात है। अब मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है और अहम तक प्रकृति अष्टधा, अष्ट प्रकार की प्रकृति अपरा प्रकृति है। भूमि, राप, अनल, वायु, खंग, मन, बुद्धि और अहंकार, इति भिन्न प्रकृति था। अपरा ये अपरा है और ये परा है, तो भगवान के नजीक परा प्रकृति है, अपरा दूर है। ये तो अपरा निकृष्ट है, अध्यात्म है, कृष्ण है, परिवर्तनशील है और परा प्रकृति भगवान का स्वरूप है, तो भगवान की ये बदलता नहीं है। तो प्रकृति होते है, परमात्मा होते है, प्रकृति और मनुष्य दो नहीं होते, और दो होते हैं। आपका स्वभाव है आप हो, तो आप तो वही रहते हो, स्वभाव बदलता है, स्वभाव अच्छा मंदा तरह बदलता है। ये सत्संग करने से स्वभाव बदलता है, अरे कुसंग करे तो स्वभाव बदलता है। तो बदलने वाले एक नहीं रहता, स्थिर रहता ही नहीं, बदलने वाला है। तो बदलने वाला और आप न बदलने वाले दो है, पर दो होते हुए एक बहुत विलक्षणता है। ये विलक्षणता है कि आप उस बदलने वाले स्वभाव के बिना रह सकते हैं, परंतु आपके बिना बदलने वाला नहीं रह सकता। बदलने वाला प्रकृति आपके बिना रह सकती है? अब जो आपका स्वभाव है, कैसे बंदा हो, भला हो, बुरा हो, खराब हो, पर स्वभाव की ताकत है कि आपको छोड़कर रह जाए। और क्या आपकी प्रतंत्रता है कि स्वभाव बिना आप न रह सके? आप स्वभाव बिना न रह सके ऐसी प्रतंत्रता है क्या? आपकी स्वतंत्रता है, यार प्रकृति प्रतंत्र है। आपके बिना प्रकृति स्वभाव नहीं रह सकता। आपके बिना रहते हो तभी तो वो बदलती है, आप बदलते नहीं हो तो आपके साथ ही नहीं है वो। और आपके बिना नहीं रह सकती, इससे सिद्ध हुआ कि उसी स्वतंत्र सत्ता है नहीं, आपकी सत्ता से सत्यवादी हो, उसी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ठीक बात है। जैसे आप स्वतंत्र आपकी सत्ता है, ऐसे क्षेत्र के अनुसार मान विद्धि उसकी भी स्वतंत्र सत्ता है। तो आपकी उस स्वतंत्र सत्ता के साथ एकता है, ये परतंत्र सत्ता के साथ आपकी एकता नहीं है। ये तो परतंत्र है, बदलती है, यार वो बदलते नहीं, एक है। संबंध उसके साथ है संपूर्ण जीवों का, भले पिशाच है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, असुर है, कितनी की जोनी में है, परंतु उसके साथ भगवान के साथ एकता है, जो न बदलने वाले के साथ एकता है। अरे राक्षस असुर है वो है बदलने वाले के साथ, तो बदलने वाला अपना नहीं है, ये दृढ़ता से मान लो। इतनी सी बात है, कोई लंबी सी बात नहीं है। ये बदलने वाला अपना नहीं है, हमारा है ही नहीं है। रह तो आपके आश्रित रहेगा, आश्रित भी वो कब रहता है कि जब इसके साथ संबंध रखते हो और इससे कुछ चाहते हो, तब ये आपके ऊपर हावी हो जाती है। अब न चाहे तो क्या इसकी ताकत है? आप इसे सुख चाहते हो, आराम चाहते हो, मान चाहते हो, बढ़ाई चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो, तब ना आप पर ये हमला करे। यार आप ये ना चाहो तो इस वास्ते ये हमारी है ही नहीं, हम क्यों चाहें इसे? ये हमारी नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी जाति नहीं है, हमारा संबंध ही नहीं है, किसी रीति से हमारा है ही नहीं। इनसे विमुख होना इतनी बात और कुछ नहीं है। यदि विमुख हुआ नहीं जाता ये मत मानो। आप स्वतंत्र है ये परतंत्र है, आप उसके सन्मुख भी हो सकते हो विमुख भी हो सकते हो, आप में ताकत है ये। इस प्रकृति में ये ताकत नहीं आपसे अलग रह सके, अरे हो सके है शक्ति हमें। ये जितने बड़ा भारी शरीर दिखता है ब्रह्मांड का शरीर, परंतु ये चेतन के बिना रह सकता है क्या? अरे क्या इनके बिना चेतन नहीं रह सकता? अरे बताओ और बढ़िया रहेगा, इनके साथ होने से मलिंदा हो जाती है। तो इनके साथ अपना नहीं है, ये हमारा नहीं है। ये दृढ़ता से मान लो, पक्का विचार कर लो कि ये हमारा नहीं है। इतने काम बन गया, एक वहम पड़ा हुआ है कि तत्व की प्राप्ति बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी है। ये एक वहम पड़ा हुआ है। और तत्व की प्राप्ति मुश्किल है तो सरल क्या है बताओ? क्या संसार काम सरल है? कहते आशा छूटनी मुश्किल है, ममता छूटनी मुश्किल है, कामना नहीं छूटती। कामना छूटना बड़ी कठिन है, परंतु कामना पूरी होती है, आशा पूरी होती है। क्या ये सदा साथ रहता है? इसमें ताकत नहीं रहने की। आपके वो कामना छूटना कठिन है तो पूर्ण होना सुगम है। परी भले हो जाओ पर पूरी पूरी ये कदई आपके साथ रह सकती नहीं, पूरी हो ही नहीं सकती। अब पूरी हो ही नहीं सकती तो त्याग कठिन है, वरना पूरी होना असंभव है। तो असंभव थे जो कठिन भी सुगम होती है, वो तो असंभव है। और इसका त्याग असंभव है, संभव सही थी। क्योंकि हमारे जाति की नहीं, हमारे बिरादरी की नहीं, हमारे कोई संबंध ही नहीं है ही नहीं। हमारे तो प्रभु है, प्रभु के हम है, हमारे प्रभु है। मम ही वंश हो जीव लोग, मम एव अंश है भगवान कहते हैं, केवल मेरा अंश है, साथ में कोई मिश्रण नहीं है, केवल मेरा है। तो हम उसके हैं। भक्ति से देखे तो ज्ञान मार्ग से देखे, कर्मयोग से देखे, किसी योग से देखे, सब देश तो मेरे हैं, कि तुम मेरा स्वरूप है, कि तत्व है, कि मेरा आधार है, कि मेरा मालिक है। अब चाहे जिस दृष्टि से देखो, अपनापन उस तत्व के साथ अपनापन है, प्रकृति के साथ अपनापन नहीं है। अब नहीं है अपनापन, उसमें आपको तो ये मेरा नहीं है, बस केवल इतनी बात। ना स्थूल से ही आपका है, ना सूक्ष्म से ही आपका है, ना कारण से ही आपका है, नहीं ये प्रकृति सब इधर। ये पदार्थ और क्रिया जितने हैं ये सब प्रकृति के, पदार्थ सब प्रकृति के और क्रिया हलचल कुछ सब प्रकृति का। न क्रिया का संबंध है और न पदार्थ का संबंध है ही नहीं। तो ये हमारे नहीं है और वो हमारे हैं। अब हमारा स्वरूप मान लो, हमारा मालिक मान लो, हमारा मित्र मान लो, हमारे प्यारे मान लो, भगवान को अपना अपने प्रीतम मान लो, भगवान का अपने मालिक मान लो, बंधुओं को अपना मित्र मान लो, अपना पुत्र मान लो, अपने पिता मान लो, भाई मान लो, संबंध मान लो, अरे स्वरूप मान लो, वो आपकी मर्जी। सब संबंध सिद्ध है वहां पर। इनको कुछ भी मानो ठीक है नहीं, इसको मित्र मानो ठीक है नहीं, मालिक मानो ठीक है नहीं, दास बन जाओ तो ठीक है नहीं, साथी मानो ठीक है नहीं, इसको दास मानो तो ठीक है नहीं, ठीक है आपके साथ टिक सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं इसमें। और वो सब तुमेव माता से पिता, तुमेव तुमेव बंधु से सगा, तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप ही हो। तुम यही सोच चुप हो जाओ बस। अब इसमें संस्कार पड़ा हुआ है कि हमारे ये अनुभव में नहीं आती बात। क्यों नहीं आती? कि राग द्वेष हो जाते हैं, हर्ष शोक हो जाते हैं, संयोग वियोग का असर पड़ता है। अब ये प्रश्न रहा, हम कैसे मान लें? बड़ी मार्मिक सच्ची आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं, आप जानते हैं वो असर कहाँ पड़ता है। वो उसी की जाति का, जिस जाति में राग द्वेष होते हैं उसी जाति के ऊपर असर पड़ता है, मन अंतकरण असर पड़ता है। कन आपका जो परमात्मा का अंश उस पर असर पड़ता है, उस पर असर पड़ता है क्या? अब मुंह मान ले असर पड़ता है अंतकरण पर, यार मान लेते अपने पर छुड़े वो है ही नहीं महाराज, वो जाति और जाति और जुड़ा हुआ कैसे जुड़ा हुआ है? तो आप और अहम का मन बुद्धि आप एक हो दो हो? आप सब पूछो ना, आप बताओ अनुभव। विचार नहीं, विचार ही करना है, बिना विचार की बात का आदर होगा? आदर विचार का होगा बेविचार का होगा? महत्व विचार का है कि बिना विचार का महत्व है? मात्र कुछ बात का विचार विचार, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और हम क्यों इकट्ठे हुए? ये कोई धन मिलता है, पदार्थ मिलते हैं, वाह वाह मिलती है, आराम मिलता है, क्या मिलता है? इस विचार के लिए तो हम इकट्ठे हुए हैं, और किस वास्तव में बताओ आप? आपका हमारा मिलन ये विचार किस लिए, प्रयोजन क्या है बताओ? बताओ, कोई दूसरा काम है? कोई पैसा मिलता है, मान मिलता है, बढ़ाई मिलती है, आराम मिलता है, क्या मिलता है? रुपये मिलते हैं? कुछ नहीं मिलता। अब तो ये बात है, इसमें केवल ख्याल करना है उस तत्व की तरफ, उस तरफ विचार करना, ख्याल करना। ख्याल नहीं करते ये कमी है। असर पड़ता है अंतकरण पर, तो अंतकरण है वो उसी जाति का है, जिस जाति का असर पड़ता है, जिस जाति का संसार है उस जाति में राग होता है, उसमें द्वेष होता है, उसमें काम होता है, उसमें क्रोध होता है, उसमें लोभ होता है, उसमें अभिमान होता है, दम्बोदर होता है। कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि निर्विकार हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता। तो निर्विकार हो जाता है कब? जब इस बात को आप पकड़ लो, जो मैंने कही इस बात को पकड़ लो, फिर ठीक हो जाएगा। अभी हो भी जाए तो उसको अपने में मत मानो, कम से कम कम से कम कम से कम अपने में नहीं हुआ इतनी आप स्वीकार कर लो। अभी इतनी स्वीकार कर लो कि अपने में नहीं होता। ममई वांसो जीव लोक ए जीव भूत सनातन अपरायम इतस्तम प्रकृति विद्यु में पराम जीव भूता महाभाव ये दिन धारी थे जगत। इस जीव ने जगत को धारण कर रखा है, जगत ने जीव को धारण नहीं कर रखा है। आप धारण करने वाला हो, ये धारण होने वाला है। तो इस धारण करने से जीव संज्ञा होती है। बंधो विशेष अनेक है ताते कहिए जीव अलग अंड आप है हरियाणा जीव। संसार के साथ संबंध रखने से जीव संज्ञा है इसकी। जीव भूता मम्मी मानसो जीव भूत सनातन जीव बना हुआ, तो बनावती है ये जीव भूत जीव भूता जीव रूप बना हुआ, तो बनावटी चीज सच्ची होती है ये नहीं है। असली तो आप परमात्मा के साथ संबंध हो गया है, तो ये हमारी नहीं है। कम से कम इतनी बात समझ लो कि ये हमारी चीज नहीं है। इतनी स्वीकार कर लो, कितनी सुगम बात है कि हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। दो बात कर लो, निहाल जाओ, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। क्या आपके काम आती है चीज, जड़ चीज? आप जो परमात्मा के अंश हैं, उन आपके जड़ चीज कोई काम आती है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध चिंतन ध्यान आपके काम आता है? तो बस ना तो आपका है ना आपके लिए है, ये संसार की है, संसार के लिए है। बड़ी सुगम सीधी सरल बात, हमारी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, बिल्कुल। अब इनसे साधन करके अंत में करोगे क्या? अंतकरण तो संबंध विच्छेद करोगे, और क्या करोगे बताओ? आप इनका अभ्यास करोगे, समाधि लगाओगे, तो अंत में तो संबंध विच्छेद ही करना है। संबंध विच्छेद हो गया, मेरा नहीं है, संबंध विच्छेद हो गया ना, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे कोई काम की चीज नहीं है, मेरी नहीं है। आप दृढ़ता से मान लो सच्ची बात है, झूठी बात बताओ आप, क्या आपकी चीज है ये? कि आपके लिए है, क्या आपके काम आएगी? प्रकृति, प्रकृति का कार्य, पदार्थ और क्रिया आपके काम आएगी? अगर आपकी है, क्या आपके लिए है? तो ना तो आपके काम की चीज है, ना आपकी है, इस बात ये हमारी नहीं है। वो परमात्मा हमारे हैं, सदा से हमारे हैं, चाहे स्वरूप से मान लो, चाहे भेदभाव से मान लो, चाहे अभेद भाव से, वो आपकी जो मर्जी किसी भाव से मानो, हमारे वो है। हमें तुम्हें वो माता पिता तो ये स्वरूप है, वही है, उसमें आपकी मर्जी है। आप उनके साथ संबंध जोड़ो, उसके आपका संबंध है और इनके साथ संबंध है या नहीं, था नहीं संबंध, अभी जितने शरीर है इन शरीरों का संबंध आपके साथ मेरे पहले था और फिर रहेगा, ये नमूना है। ऐसे आपके साथ ना तो प्रगति रहती है, ना आपके साथ वे रहते हैं, और ना आपके लिए है। तो संसार के लिए मान लो कर्मयोग हो जाएगा, और अलग छोड़कर आप अलग हो जाओ ज्ञान योग हो जाएगा, और आप ये सब भगवान के अर्पण कर दो भक्ति योग हो जाएगा, और इनको अपना मानो जन्म मरण योग हो जाएगा, अब जन्मो मरो जन्म मरो योग हो जाएगा, अपनी मानी कारण गुण संगो से सदा सत्यो जन्म सुन सत असत्यो में जन्म होने में गुणों का संग है, तो गुणों का आप संग कर दो, पकड़ दो तो उर्दू गजन शत्रु मध्य सेना अधो गजन काम सा, गुण आपका है नहीं, गुण प्रकृति है, सत्तो रजतम गुण प्रकृति संभव आपके है ही नहीं। ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में और थोड़ी थोड़ी और बात आती है, परंतु तो किसी मार्ग में हो आपके साथ ही नहीं है, प्रकृति प्रकृति का कार्य आप साथ ही नहीं है, और प्रभु के साथ आप हैं, चाहे एक तो मान ले चाहे भिन्न तो मान ले, भिन्न तो रहेगा नहीं, अभिन्नता हो जाएगी, उसको ज्ञानाद्वैत कहते हैं, कोई प्रेमाद्वैत कहते हैं, तो मुर्जी आओ वो द्वैत रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, क्योंकि है नहीं मूल में, जो नहीं है वो कैसे रहेगी? अपरा प्रगति रहेगी क्या है? अपरा है वो जड़ है, वो क्या रहेगी? वो किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहती, ना स्वर्ग में रहती है, ना प्रलय में, ना महासर्ग में, ना महाप्रलय में, महाप्रलय में भी आपके साथ नहीं रहती, महाप्रलय में आपके साथ रहती। लोग कहते हैं कि ये संसार महासर्ग होता है तो सृष्टि होती है, महाप्रलय होता है बस उतने ही, जितना महासर्ग होता है उतने ही समय महाप्रलय होता है, जितनी देर प्रलय होता है उतना ही सर्ग होता है, उतना ही जीवन होता है उतनी मृत्यु होती है, उसकी नमूना जितने जागते हो उतने सोते हो, तो सोने में जागने में आपका फर्क है। अब आपसे एक बात कहूं, ध्यान देकर सुने, आपको नींद आ जाती है तो नींद में भी ये प्रकृति क्रियाशील है, कहने में तो ऐसा कहता है शास्त्रों में कि सर्ग अवस्था में तो क्रियाशील है और प्रलय अवस्था में अक्रिय रहती है, ऐसा कहते हैं, परंतु अक्रिय कभी नहीं रहती, प्रकृति अक्रिय कभी नहीं रहती। जैसे आप गाढ़ नींद आ जाए, गाढ़ नींद आ जाए, आप 10 बजे सोए और 11 बजे जगा दे, 11:30 बजे जगा दे, तो आंखें बड़ी भारी भारी रहती है, क्योंकि हमारी नींद कच्ची है, कच्ची तो कच्ची से पकी तो क्रिया होती है, हो जाती है, पकने में फल में क्रिया होती तब तो पक्का कहलाता है, जिसमें कच्चा कहलाता है, तो क्रिया होती है मानना पड़ेगा, नींद कच्ची कैसे, नींद कच्ची और नींद पक्की कैसे हुई? तो कच्ची से पक्की होती तो क्रिया होती है, तो नींद में भी क्रिया होती है, प्रकृति में क्रिया होती है, प्रलय में भी क्रिया होती है, महाप्रलय में भी क्रिया होती है, ये प्रकृति क्रिया होती है, और आप में क्रिया होती नहीं, आप तो वही रहते हो, किसी आप में परिवर्तन होता है कभी, परंतु हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। नित्य सर्वगत स्थान असलोयम अभ्यंतोयम अचिंत्योयम अविकारी उच्यते तस्मात एवं विदित्वा इस उपरांत। तो आप जो परमात्म तत्व है उसके साथ आप एक है, जगत प्रकृति तत्व के साथ आप एक नहीं है। अगर दोनों में देखा जाए तो का आपका प्रकृति पर आधिपत्य है, प्रकृति का आप पर आधिपत्य नहीं है। क्या अपने स्वभाव पर तो अपना आधिपत्य है कि नहीं? आप अपने स्वभाव के अधीन हो जाते हैं, पर है तो नहीं ना। क्रोध के वशीभूत है, काम के वशीभूत है, लोभ के वशीभूत हो गया, कंधो रहता है निरंतर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो जितने दोष है, क्या वो हरदम रहते हैं? उसे परवश हो जाते हैं कब तक? कि जब तक आपको चेत न हो। चेत क्या कि हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये है चेत, ये होश, होशानो परतंत्र हो जाएंगे। बस इस होश को रखना, एकदम जागृत रखना, होश होश में रहना है। इनके बस हो कैसे, जड़ के अधीन चेतन हो जाएगा, फिर चेतन की क्या चेतनता क्या रही? इस चेतन का चेतनता क्या रही? चेतन का मतलब ज्ञान, तो इसकी जागृति क्या रही, इसका ज्ञान क्या रहा? परवश होते समय भी आपकी सत्ता, आपकी ज्ञानावस्था लुप्त तो नहीं होती है, मान लेते हैं। क्या उस समय आपकी जड़ता आ जाती है, चेतनता नहीं रहती है? उस समय ज्ञान नहीं रहता है? क्या उसमें आनंद रूप नहीं रहता है? क्या आपकी सत्ता नहीं रहती है? ऐसा कोई समय हो सकता है कि जिसमें आपकी सत्ता ही न रहे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप मान लेते हैं तो वो माना हुआ, तो महाराज आप चेतन हो, जो भगवान नित्य है और वो सत्य संकल्प है, ऐसे आप भी सत्य संकल्प हो। आप मान लेते हो हम तो ज्ञानी, हम तो फंस गए, ये सत्य संकल्प है आपका, पर ये सत्य नहीं, झूठा है। क्यों? वो आगे जिसका साथ करते वो झूठा, तो उसका संकल्प सत्य कैसे होगा? ये तो है ही नहीं, सीधी सरल बात है, एकदम सुगम। परिश्रम जितना होगा वो जड़ में होगा। आप तपस्या करो, भजन करो, कीर्तन करो, इस विभाग में होगा, चेतन विभाग में होगा। वो स्वरूप आगे तो वो है। अब इसमें क्यों करना है कि आपके तो अंतकरण शुद्ध हो गया, तो शुद्ध कर दो। और संबंध विच्छेद से जितना शुद्ध होता है, इतना उद्योग से शुद्ध नहीं होता है। मन शुद्ध आप करोगे ना, तो उसमें एक बड़ी भारी बाधा है। आप अंतकरण को शुद्ध करना चाहते हैं ना, शुद्ध करने में बहुत बड़ी बाधा है। शुद्ध करते समय अंतकरण को आप अपना मानते हो दुनिया का, तो अपना मानना तो मल है, ममता मल जरी जाए। ये मल लगाकर के शुद्ध करना चाहते हैं यार, मल लगाते हैं शुद्ध करते हैं, मल लगाते हैं शुद्ध करते हैं, मेरा मन शुद्ध हो जाएगा? मेरा मन कभी शुद्ध नहीं होगा। मन मेरा नहीं है, अशुद्ध रहेगा नहीं। छोकरा माँ के पास उद्रता करता है, माँ से अलग चुप हो जाता है। ऐसे आपके बल से ये बलवान होते हैं, आप बल विमुख देखो तमाशा क्या करेगा, कुछ मुश्किल है ही नहीं। क्या आप हरदम ही चलते फिरते उठते बैठते हर समय, ये कोई ध्यान के समय जैसी बात नहीं है। ध्यान का समय हो, चाहे समाधि का समय हो, चाहे व्यवहार का समय हो, चाहे युद्ध करो, आप युद्ध करते जो मिल गए घुलमुल हो गए, इधर आपका ख्याल नहीं रहा। यूं कह सकते हो कि कार्य में प्रवण होते हैं हम जब, तो कार्य प्रवण होने के समय हमारे को ख्याल नहीं रहता, तो ख्याल नहीं रहने पर क्या मिल गए? ख्याल आपको नहीं रहता, आपको नींद में अभी मैं पूछूं आपको, मैं ब्राह्मण हूँ ख्याल रहता है? हरदम याद रहता है ब्राह्मण पढ़ा? आपने अपने को ब्राह्मण माना तो क्या ब्राह्मण पढ़ा हृदय में ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण हूँ रहता है? जो ही महाराज आपका स्वरूप स्वतः रहता है, स्वतः रहता है, जो भूली होती ही नहीं, भूली कैसे हो जाए, भूली हो जाए वो स्वरूप होता है, वो तो स्वतः रहता है। आप उनको मान लेते हो, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते, मानता है अहंकार से मोहित अंतकरण वाला, मैं करता हूँ मान लेते हैं, तो क्या करते तो आ गए आप में, कर्तृत्व भोक्तृत्व आप में है नहीं, और कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रकृति के संबंध से है, पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित न हो तो न करता है न भोगता है, स्वतः ऐसी बात है स्वाभाविक। केवल इस बात पर दृढ़ रहो कि भाई हमारा प्रकार हमारा ये चाहिए, हमारे ये नहीं है, ये शुभम बात है। और विचार करे वो कठिनता होती है कि हमारा नहीं है हमारा है, जैसे लड़की अपने पियर को अपना मानती है, माँ बाप भाई भौजाई भतीजों को अपना मानती है, और ब्याह होने पर इस घर को अपना नहीं मानती, उस घर को अपना मानती है, तो अपना मानना हमारे अभ्यास है। साधु हो जाते हैं, अब ग्रस्त तो अपना नहीं मानते, हम साधु अपना है, गोद चला जाता है, खास माँ बाप को अपना नहीं मानते, जिस माँ बाप को मानते हैं, तो अपना मानना नहीं मानना ये तो हमारे अभ्यस्त है, ये तो चीज हमारे घर की है, ये तो सुबह में ऐसी थी, ये अपना नहीं है वो अपना है, सच्ची झूठी बस सच्ची बात को मान लें। अभाव मानने की अपेक्षा अपना नहीं है, हाँ बहुत सुगम है, अपना मानना अपना नहीं मानना बहुत सुगम है, अभाव करने में जोर आता है, क्यों भाव की सत्ता बैठी हुई है भीतर, इस बार जोर आता है अपना नहीं अपना नहीं, ये तो हमारे व्यवहार में बात आती है, इसमें तो हम अभ्यस्त है, ये तो हमारे किया हुआ है, जो काम किया हुआ वो सुगम होता है, जो नया काम कठिन होता है, तो इस अत्यंत अभाव है कठिन पड़ता है। अभाव हो चाहे भाव हो, बढ़िया हो चाहे घटिया हो, हमारा नहीं है बस खत्म, बढ़िया है तो ही हमारा नहीं, घटिया है तो हमारा नहीं, दुखदायी है तो हमारा नहीं, सुखदायी है तो हमारा नहीं, हमारा अनुकूल है तो हमारा नहीं, प्रतिकूल तो हमारा नहीं, हमारा नहीं है बस। अभाव का अनुभव नहीं हो तो कोई अड़चन की बात, कोई दोष नहीं है। शेठ जी ने कहा था कि योग और सांख्य मानते हैं कि कृतार्थम प्रति नष्टम तदन्य साधारणत्वात्, ये अपने माया छूट गई, अपने प्रकृति से अतीत हो गए, उसमें सांख्य और योग कहता है प्रकृति कृतिकृति होती है, अपन के सिद्धांत में ये स्वयं कृतिकृति होता है और सांख्य सिद्धांत में प्रकृति कृतिकृति होती है, जब प्रकृति से भोग लेता है तो प्रकृति भोग देती है, और मोक्ष लेता तो मोक्ष देती है, मोक्ष देकर प्रकृति कृतिकृत हो जाती है, आपसे अलग हो जाती है, भाई मेरे पास दो ही चीज थी भोग और मोक्ष, दो तुमने ले लिया और मेरे पास कुछ नहीं, रवाना हो जाती है, ये सांख्य का और वेदी योग का सिद्धांत है। तो प्रकृति कृतिकृत हो गई, अब कहते हैं वेदांत कहता है कि प्रकृति है ही नहीं, वो कहते प्रकृति है तो सही, कृतार्थम प्रति नष्टम, कृतार्थम प्रति नष्टम तदपि अनष्टम तदन्य औदों को साधारण है, नष्ट नहीं हुई। हमारा स्वप्न आया, स्वप्न से हम जाग गए, जागने के बाद स्वप्न है कहीं तो हमारी क्या बदल लगी, अगर नहीं है तो हमारे क्या क्या फायदा, क्या निर्माण हमारे साथ नहीं है, बात तो इतनी है, उस सत्ता रहे तो क्या, जी सत्ता न रहे तो क्या, कि स्वप्न और जगह है अच्छी बात है तो है, हमें कोई मतलब नहीं, तो हमारा नहीं है हमारे साथ नहीं है, तो हमारा न मानना सुगम है, उसका अभाव मानने में कठिनता पड़ती है, बहुत दिनों से सत्ता दे रखी है तो भाई कैसे हो सब, कैसे हो, अध्यस्त है, कल्पना है, सामते रहे, इसमें कठिनता पड़ती है, हमारा नहीं है बस, सीधी सारी बात है। ना हमारा है और ना हमारे लिए है, दो बात है, हमारी नहीं हमारे लिए नहीं। अब आप द्वित मानो, विशेष द्वित मानो, शुद्ध द्वित मानो, द्वितादित मानो, अभेद मानो, अभिन्नता मानो, भेद मानो, वह मर्जी, हमारा नहीं है, ये काम होने पर सब ठीक हो जाएगा। बाधा तो इसके साथ संबंध नहीं है, ऐसा संबंध है नहीं। आप तो बचपन से आज वही हैं और शरीर कितना बदल गया, दुनिया बदल गया है, जंगल था यहाँ पर मकान बन गए, नए वृक्ष ला के कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए, ये तो व्रत नहीं तो बदलता है, यार आप वही हो, सीधी अनुभव सब वही, ये बदलने वाला हमारा नहीं है, बस न हमारे लिए है न हमारा है, बस दो बात, हमारा नहीं हमारे लिए नहीं। बोलो क्या बात आ रही, सीधी सरल बात है, शुभ बात है, आप कठिन मत मानो, है जो बात कठिन कैसे हुई, सच्ची बात कठिन कैसे हुई, कच्ची बात टिकनी कठिन है, सच्ची बात मिटनी कठिन नहीं, असंभव है, मिटेगी नहीं, सच्ची बात है। आत्यंतिक अभाव मानने में कठिनता पड़ती है। हाँ क्यों मानो, आप ही जगह अत्यंत अभावी, अपने क्यों माथा पची करें, उसके लिए हमारे संबंध नहीं है, जयराम सिंह बस, अब है तो है नहीं है हमारा मतलब नहीं, हमारी नहीं है ये बात है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, हमें क्या मतलब, हमारा नहीं है। जैसे बच्चों को कहेंगे अपना नहीं मानेंगे तो उनके दिल में उसको छासर पड़ेगा, बच्चों को अपना क्यों नहीं मानो, बच्चों को माने वो तो बच्चों की जाति का है, आप इस जाति का ही नहीं है, आप हो ही नहीं, वो मानो बच्चा है और शरीर है तो एक जाति का है ना, तो शरीर से बच्चों का पालन पोषण करो, सभी वो शरीर के मेरे हो तो हम मान ले, आप कहते हो हमसे स्वामी जी के सत्संग ही है, हम कह रहे हैं हमारे सत्संग ही है, क्या बदल गई, क्या बदल गई बताओ। अगर मैं मेरा मान लू और फिर जाओ दूसरी सत्संग में तो हमारे जल्द बदल, हमारे आदमी चले गए, हमारे आदमी तो हमारा माना, ये गलती हुई आदमी ने थोड़ी गलती करी है, गलती तो तय ने करी, और क्या गलती बताओ, अब सोचो हमारे सुना और जगह सुना नहीं तो कोई ठेका है, जहाँ अच्छे लगे वहां सुनो, तो हमारा मानने से फंसता है, हमारा नहीं, बस जयराम जी, बाल बच्चे भी कहते मेरा तो उल्टे भी लगा पंडित साहब, अब हमारे छोटा बच्चा बीकानेर की बात है, कई वर्षों पहले एक लड़का आया, हाथ कह चला चलो मेरे घर चलो भिक्षा चलो, चला गया भिक्षा, भिक्षा मांगता था कि हमारे चलो चलो भाई, अब वो कह हमारे स्वामी जी, तो क्या बाधा क्या हुई हमारे, हमारे स्वामी जी अपना मानते हुए सेवा में करे, अपना मानने का अर्थ है उनकी सेवा करो, उनका पालन पोषण करो, सुधार करो, इतने में अपना है, सदा अपना था नहीं सदा अपना रहेगा नहीं, भावना तो सेवा करना है, सेवा करना है, आप आ गए आपको मैं अपना मानकर सुनाऊं और अपना न मानकर सुनाऊं क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल ठीक तरह से सब उस अच्छी बात है, सेवा करना ये तो देखावे की बात है, लेकिन अपना न मानना स्वयं के अंदर की बात है, ठीक है अंदर की बात रखो, अंदर बाहर की रखो, बाहर अंदर की बात, अंदर बाहर की बात, वो कहता है इतने गांव में हमारे हल्के में इतना काम हम करें, तो डॉक्टर का हल्का सा हमारे गांव है तो वो करें ऑपरेशन करो चाहे उसकी इलाज करो, उसके लिए अपने है, हमारे लिए अपना थोड़ा ही है, ऐसे इनका सेवा करने के लिए अपने साथ सब हमारे हैं, वे दूजी करें इसे अच्छी बात वहां करो भाई, जहां बढ़िया हो वहां करो, कितनी मौज की बात है, बच्ची हमारी थी हमने पालन पोषण किया, बड़ी करी फिर हमने कन्यादान कर दिया, कन्यादान कर दिया अब उसके भी हो गई, अब भी फिर हमारी थी तो कुछ भेजते रहो, कुछ देते रहो, कपड़ा देते रहो, गहना देते रहो, रुपया देते रहो, पर हम ही थोड़ी हमारी मान लो, उस कन्या को अपनी मानोगे क्या, बस बस इस अपना ससुराल तो वो है। अमरापुर में सासरों और पीहर संतों पास, मीरा माई कहती है अमरापुर में सासरों और पीहर संतों पास फिर गाँव गाँव है मीरा दास कहे संतर पास पीहर है तो पीहर में तो योग्य बने अच्छी बने यही मतलब है। रहेगी तो सासरी बेटी घर पर थोड़ी रहेगी, पालन पोषण करो अच्छी तरह करो फिर भाई को ब्याह दो। मेरा भाई कहते अमरापुर में सासरो पीहर संतों पास योग्य बनती है नगर की, पीर में योग्य बन जाती है अच्छी बन जाती है ठीक बस ये बोली बात है। समझदार बन गई, समझदार बनने के भाई अपने आप घर जाओ जी अमरापुर में सासुर और पीर संतों पर। अभी बातें हुई तो पीर है पालनपुर पालनपुर सुख के भाई घर जाओ अपने मेरे भगवान है भगवान ही मैं हूँ। पीर वाला भी राजी हो जाए या सासुर वाला राजी हो जाए ये यहाँ गोडा दो थे ये नाराज क्यों मुंह दो छाती बना रहे भाई घर जाओ बेटा अपने घर जाओ अपने घर है वो छोरा छोरी लड़े दे रहे भाई भाई भाई जी को लड़ता है भाई तो अपने घर जाएगी तो भाई से तो अपने घर जाएगा सर अपने कितनी सरल सीधी कितनी बढ़िया बात है। नारायण नारायण इसमें शंका हो तो बोला संदेह हो तो बोलो इसको केवल इसलिए है दृढ़ता से अपनी बात अपनी मेरी नहीं है मैंने सुनाई मेरी बात नहीं आपकी अपनी बात हो तो मान लो ये मेरी हो छोड़ दो ये बात मेरी हो तो छोड़ दो और आप अपनी मानते हो तो पकड़ लो धारण कर लो अब नहीं जाएगी ये बात अब जाएगी ये हमारी ही बात है बोलो आपकी एक हमारी है बात तो आपकी है कोई आंगली से बता दे तो उसी वो चीज है वो चंद्रमा है हमारा हो गया चंद्रमा या आपकी हो तो महाराज कृपा से दो पकड़ लो दृढ़ता से ये आपकी है बात बयान करते हैं सुना बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो आप बहुत अच्छा है खूब रो सब उपाय जगाता है कि न कुछ हम हंस के सीखे हैं न कुछ हम रो के सीखे हैं कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं तो हो जाओ उसके रो भी उसके लिए हंसो भी उसके लिए हम है उसी के लिए हंसो रो खूब मौज से हंसो खूब मौज से आंट करो हम है उसके इतनी बात है मौज हो जाएगी इसके नहीं है इसके ये एडवांस के नहीं है वो यहाँ भगवान के है तो भगवान ही रोएंगे हंसेंगे रोना बड़ा आनंद की बात है रोना मामूली नहीं है वो संसार के लिए रोना तो निकम्मा है उसके लिए रोना बहुत बढ़िया भाग्यशाली हाथ में हमारे हाथ में हमारा दो तरह होता है स्व मन हमारा स्व स्व स्व समझाता है स्व मन अपना और अपना मन अपना और अपना हम और हमारा हमारे प्रभु प्रभु के हमारे हम प्रभु के प्रभु हमारे और हम हमारा स्व भी स्वकीय भी स्व आता है स्व शब्द है स्व में भी आता है स्वकीय में भी आता है तो भगवान हमारे हम भगवान के हम भगवान के भगवान हमारे एक उसमें भेद नहीं है और हम छूटा तो भगवान के देवर तो भगवान ही भगवान है सब जगह परिभू सब शांत आनंद घन सद घन चिद घन